कमरे में घुस के कुछ तो करेंगे छुप के मिल जरा लगती है तू चिंगारी जल जाऊं मैं बाहों से तेरी लिपट के